ای آشنایی غزل ها الهام آهنگ من باش، ای آشنایی غزل ها الهام آهنگ من باش، در لحظه های تمنا همسال و همرنگ من باش. در دفتر آشنایی روزگار رهایی، در دفتر آشنایی، در روزگار رهایی، با من بیانیز و اینجا فریاد و فرهنگ من باش، با من بیانیز و اینجا فریاد و فرهنگ من باش. ای آشنایی غزل ها الهام آهنگ من باش. رازی محبت نگفتم، ای گل بنی نوش گفتم، رازی محبت نگفتم، در گلشن مهر و عرفت محبوب و خوش رنگ من باش، در گلشن مهر و الفت محبوب و خوش رنگ من باش. ای آشنایی غزل ها الهام آهنگ من باش، ای آشنایی غزل ها الهام آهنگ من باش، در لحظه های تمنا همسال و همرنگ.